بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالله أسأل أيجعلني وإياكم ممن إذا أعطي شكر، وإذا أبتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. ونعوذ به من الفتن ما ظهر منها وما بطن. إنه الرحمن الرحيم وحي قيوم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله كم يبقى يعتمني لين كاني أتيجي أنا على بس مورال أو إنجليزي كاراني بس مورال ورين تجي جو كسر أنا لا كيتا إدانا سايكولوجي يا كارنا psychology or psychology then the best moral kita ku wono gra psychology nda bari an ni ni strong ya ni best human being and morality impossible ni ya bangi man ni ke diga me sohan daw nga paske tan su wo mu ku ke psychology kalma agarno onenu ngam yalla ku ndunya ni ba jabe nga Allah ko me gare nya ni ke psychology is the best human being and the morality is the best. What they're talking about the psychology. Okay. If you are Muslim, you are Muslim, you are Muslim, you are Muslim, you are Muslim, you are Muslim, you are irantai dabtunu kamenne aganta to qur'ana kille do sunna kille alaysa kadhalikum kadhalikum al akhlaq agarantai dabtunu serem mangi gantan naraga kitabe do sunna ne amma ma yaqulun asrabenu ga ya akhlaqun lagana min al majanin in akhlaqun lagana turun do ne serebe kilun de kenyan ken rawndi yonken hibare كافرنو يغنارو جهنم جحيم يبن غني يودني لو كنا نسمع او نعقل كيلون داي تورن دنيا غناتي وان جين كرام ني تاغي جيكوي اكن مسها تورن دنيا تجربه بس كان لما ايغا كبه العلم النفس اما نان دو تاغي جيكون لا غناي كدي كان نامي غان جاغي بكا جيكو نينو مور تاي بو غانا دو غوا تاغي جيكو لا غنا سايكولوج نياي سبحان الله قوم كدي غامي لازم انتو عقيدا تضبطن كما من غانتا كتابا كلن السنه والعبادات كذلك الاخلاق وكنت تجكون لغنا مجانين نغا شياطين نو سربن شيطان غري يسون غالي موندي ني يلون جاون دري من الخاسرين الله غنو تانغا بيري مسلمين ما انا نغا لا نغا ني ليميتي ني انا ابو دام بوتو ليميتي ني انا اي غاني غني ليميتي ني انا مينا مين ليميتي ني anganay dungena limitinya anganay balla amballa limitinya anganay xawne limitinya ray anganay xawne limitinya ku sube ku ndogi kono iranta dabtunu ko men bangé aganta gana gari qur'ana kille do sunna kille man ilmu nafsina ke ko insere amma akhlaqul majanin wallahi ayat harbani min allah qur'an akhlaqun wa ana bas akhlaq ngin sere ngana nyara bas himam be ayat psychology نعم قرآن كلام بارن قرآني أنا بكا بكا فهم ما يجا قبل سانكني يجا كونو يجا تقارنا بعلم النفس علم النفس أخذوبا يعني يجا كلنا ببيترنا بتنا قارن يعني أرندانيا أرندا تجي جو كده بارنام بني كلمة علم أنت بيبي العلم ما قاله الله ورسوله فارن دو الله غري بيو كاتو كون تواغونا قال الصحابه من علم النفس علماء النفس tajruba mbana ni bange har mare me bitat ani mero wanyara psychologist al allo wanyara psychologist nga ange ni mar mare me bifi tarak ka ande tajruba ure ba kenyanta gumure ba kwira kunya gabe ka o me rokita bende ya branda ngira kilio ba ure diaga ka kunya kono lagarati kana ikalanga chunga ti psychologist nyara tage jukum undabar ni serendanga subhanallah al azim mani digan gare ne na serellanda ke yongi tunu la yumkin annaka yongi tu aganda qur'an killendo sunnan kile serebero ka qur'anun tu iga sunnan du yana yongkin du kare ka duganna kunya tola psychologist nu na tunga be gara yongkin daga aratu ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir aiti ku america mugaibe konno european gaibe konno right now get I rock confused hil kalmo gaibe nyimme haga do xibar ku el ke sa ko leñ gaba wa hil ya ko re gena amar nan dingen sa ko jist ni amar nan dingra sa ko leñ nyakara ngegana angana tari nga joge ngana am payta kebe gan non ni kadhab kadhab nashir la ya'lam man fis samawat wal ard al ghaiba illa allah agar nan ta tu wi be gan jangana ta kawre sakolaji suga dadna su challenge yibe gi ngola ni ngana ta wure gana ko wata inne kon wallahi alazim yakribun allah bana na ke kaza sakolaji ngi ma ke kay sere na ta ma har rakke bo me kana di kyare sere la wair ni sakolaji jist ni me sakke bega sakolaji ngara anan nambara na danga nganda har bana kala men kan ma ga du to osron ke tuni ga kha damage ni is enough kana to kona america is enough kana to kona europe ngom is enough kana game is enough oni lekata kitaben do sunnanga yongi anga la tunani le nekata ku hille Allah be gara yongi daga ana yongi ke do anda kono ranga ngani kebe da se ora wallo ro kenya batte on da garna baka tarbiyatul qurud wa alhamir ani amerika ngoku bi alqawanin alwad'i alwad'iyya bi taqalid yani التربية أو التربوية بالموسيق وبالدعارة والخمور والقمار كل هذه من أعمال القرود أبناء القردة يقولون كوي الله أعلم وبه التوفيق يكذبون يا عبد الله لندن على تجدي كنت أنت سايكولوجين هذا كذب بقرأك كذاب ناشر قرأت برينيان يا متون كتاب طيب قلنا قال النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام الله كما كان تاونيرن من سيره خير البريه واشرف الخلق نبينا محمد احمد المختار العاقب الحاشر نبي الملحمه عبد الله نبي الله رسول الله محمد المصطفى المختار ابو القاسم ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن آمنة عليه الصلاة والسلام لنجي كنا الله كما وكتنا كتغيبك النبمة makanyandi farananga hungare making period ke haga jepano ki tumura gun makka baladullah makka farancar raganya makka debenda kenya gen kamanda sanga makka alkaaba nanonye wallahi duna dingra sirenchu makkani debendanye ke yagen kama makkanta sanga har kenga france karnia har kenga america yon gillagana har kenga irani mondono har kenga dage me hizbu shaytan na i wa rabbi makka baladullah alharam ana dunanye juka ke makka na warla kunyara ga gidunya nda yoray angara kimba kambay jabal abu qubais aw kimba kandi kengan nangara hay jabal qiqan wa ku filira yoray na nyago kaso nyammo dingra magayang kante ngai kaso angana kasulen me mbokura dingra magayang kante wa ajungon dingra nga dingra urginte dingra urginte ke yani dingra magayang kante ke abokura batha hagano nyai dingra urginte ke me alla wanonga kinana qabila nya to woni haga makka describe nan dangani ado strategy bega interne makka wala anna bese annabi roke sira alayhi salatu wassalam sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi ajma'in kinana qabila nya ni do quraish na me ido quraish na me ni fa be nya quraish ga isuna qabila baane ikum ma makka no woni quraish ga ngo kwani makka no woni kinana ni makka sallanyai indinda makkai dambengi ro quraish na ga wa alay nun kani ogonati alay rasmo wa alay do sun gambe angoni alay nyani english nyani alay na ladiri ona konno kam mo sun ken alay nyani kata yani hulafa li quraish halifa nyani kinanay li quraish ini quraish kan goku alay nyani lese israel do america ini alay nyani anda fahamu kyani alay awo America da baka Israel halle Israel da baka America halle Quraysh aro kinana imagine Quraysh ha ga no ganyar makka no wande ku no ga makka sellanga ambi caga ginya no Quraysh anga jongra ku beno ya Quraysh ala yin nyani gani kinana damben qari ka huwa intabih jiddan ahabish nu nga irani ibran makka karanya irani ala yin nyai Quraysh kan go kudanga qafilatul makkiya ikilu nyari sirisiri ga tanga maka quraish gango ku alay nu ngai gabo qabila nanti qabila nu takande junya alay nyai quraish dangal qabila suga quraishi front line ki ay business front line kata shan wala kata iraq wala kata yemen quraish gango ku try ni sunya alay ngai du dangal kanne sundi maka business ngam mare economy ngam haqqu tijara business wide lakita even arab nu kunyi mbare digada ma harikata byzantine persia rome and business na quraish ma kuzul igri taqlidin business ke nandaga ma international isage export and import na barni ido international surona ma hadat nu ngiro kunaga ado kayni hukumanu nga Quraysh let me say Makkah to gande nga nyibe kamba e economy na and business ne factory gabe nda Makkah kibare di o sana andano factory kibare ndano factory ngu maga ka aheti independent na kunya kamba let me angel ndoka siri o ga amaliya talabtal igu horong wala business ibe angan ka wanya rentele ngondira Makkah economic to gande ni business nyakama factory gabe manino ka eni factory ngol len kani maka ko ni golle ko ni tagande makango taga ni tagande ka tagande ke business economic ta gonde nda tagande ngam ani business ga kam ibe no ni tagana kunga ni strategy ngi baru ni parce que makango igotu ni seriously politics bege maka is very politics sirani ni ma eni ka hanu nda barne gadan nyoku yugunyu kunya dabar anga na facture ngi bare ngata yugunga hebe taka na facture na wandi ken gadan nyoku nye mos mosli na gadan nyoku nya taka gawalu ka hanu merendro ku tamu labonu wa injigi non ka dabar ni aro kornam it's not only business economy to gande ngai be kam yes business ke ani chabi ke economy ke to gande ngai be kam lakin hinu tanawon nyoku ngai dabar ni business nga to gani kam ko tammiso do daba nuku jagondo tammiso wa nyogomo tayib kanye nyimbega aganyi contribute a lot maka economy ngane kanye nyaru no yimbe any contribute ni lakini soron by zaza I'm wondering maka shaabu maka jaman kawan tanya ni maka ken tambe ku ndoka kon gambia strategy right now ogana nyo ku hilli kembre ro sasa gambia ogana strategy mbai kandi kawande ni anga jikina ndi gambia anga wonda makai How come osuga urnu baka kede bedere? Rawai factory nungu nyini bai, oi menu tackle din kilenga, onara chen nanya internationally, koma kaga ibe try ni kundu. Kebre ime dinan di ukumbaka, oku jongi ya ngoro Allah na azza wa jalla. Kasre nga na ala sami yang kindana, lakan jana Kenya tupani kite. Anda ka homur, anda ho tokampal. Kenya hago kugabe kibare. We don't want to walk. Kuma lai gwa lini, o sulai nyana depend, o lai tugene tugene mea kama, ira mental bana ranyu kolandi, gelanga sare angen ni sokana nyai soke taklidi soke ben dande ngene kani ona kya emnu yes ilemma ga kontro kuru kuru no wandi oga brenebe terano ina maro liti that's what it is be gara ga terlanga andaga ke kanna ga manna sereng ri hijunga alhamdulillah amalun tayyib wa anan gono de nge terlanga angay de nge teng la mai debar ni anna kontransa indangani o lengaiti indaga ka sungol lenga igana nya ka sungol nya ngana fonnu ke deni ka mena medabar ina hella nya ko bono kombo after that ina ka ke sigi nani me place gida ana har ka bana sigi ni luasi nga kenna te kya ka anya na banna nga kanchine you think low think big simme sim mai din ka nya kya nan ken emu this is not aim man pop you aim ka wanya na nan dies la america compete like gambia da banni more than america we want to build africa more than europe European nuku soro ko mo wala la nan soronya aklu banu kwanto su yes mani resource ndam menyi ku maga sanchi nyanyi ba ba kan ne deringa op kesun tima then I have in all this pay we do ga ye o kwa o maga o ko ra kesu kita o ra sanchi mo maga you just name them resources be go ku maga is too much hakla bana advantage ni mo kwa ni kamba because we got all this fine Probably Africa, we work together. We build more than Africa. We build more than Europe. We build more than America. Look at my land and focus politics. They are going to come. And to politics, they are content. It's very dangerous. Sering na niyang calculationu. Always under target ke kita. Amade makita yun. Kenya iso ningenga be kita. Most. Calculation begi gabe maga har business organize business front line game business no wonde an waru na biran sere hard work anira wa golni ko golnya ngana fine so be ngai kastil ko ga ko no wa jina hurungwa come on man man ni jiga hurungwa asa ile kata ota umbilia wakati yes to restart not to wall street smaranga takili gabe wala no ngai be gandangin ni ke level ya haro gana ro dinan gara nga o ga dinan support mu karabe dina gumu gara hibe need karla gumu gara hibe need development nga ko anyala mo be na alla dina ke me support to mo nga maybe physical cash nano ka onta to ona o da deal ni kam mo a it ke physical cash dinga dinga me a little money yo kon wala ngara $10 skin ya gambia $10 within week e wa tangara ge sagana andono hulle tangara ge akenda mani bekita imbe toronga ananda gorotan me akene kedebele ngaken torondo kedebele riban kildero ho tan akilendam hard work and smart ndonya ni iwatu trade ni kambo we need trade we need business on trade ke yere imega makango ku economy na atuga ndeni tambiso na gani ungamba na tambiso brandi ni develop nyogomu ila akhirihi soro egona aga survive no kedebele tiselingenye honu selinyele selnyele be ngannam kiya kebe ga oymeru kebe garni nangri tuwam ko debunga whatever a jongo nya logonda kebe oy soro ko ga adabar nere soro ko ay be adabar nere kundu kenya jongo na kam no woni yogon ha so babu ra mobile no ko bodi kenya selnyele nan golle ko tay met yogon aga tele mono lumo mbane enyi ta kunu nya so call here ira duro business koro nya kam no woni ira andaga homu randa ko to right now you're going to hege ira can to stop motor nyanyi maga ere truck no we give me everything business na soronga simana mo ita function no ira ni success down one they drop it down ya ga nanu nya ko no luma no ali na ru kombe angra ni sine sine nga soron do ere dat ira problem no nya ko sken no one man ko ron be kap so gal alla nda su kon no ka tari krumba nga kille no one inshallah o tuta ko nyeria we want to talk about business again onko wa diga mo develop no kambo yes ketare na kelen inshallah inshallah utu tawo nyariya ngajiki inshallah serenga be warni katonyere o serenga be waere ane ho horani manangu ngai men gondi transun daji banda matu inshallah wanya sawi iga kun kama no jugirni allah ganno o girndi aga na yurwa nyango o kama o debondi allah ganda o la sama aga ndonya sumaluya wanya ga ta to ngai suru ngana ma ngutene kallanga aga nda la sama ndega kahoi aga nda la sama nderodi ma aga illo la sama allah ganda la sama mbo kama na korimbo kama allah ganna o banna woni di hasangu ndawnga aga no karndi di ime baka atanamba makango itu gande ni kanye nga kama kanye mbani koti aga ni strategy nyai aga wa dulle en katana ana korimbo nonga ara ga kanye anna fogaga ka dum gonna tiengita haga brene brene mo sere nyai anga du brene mo bre so tagedia amanya ti harmare mena ko igandi brige arwai watelen wategnari na bumbay bon nanjara ne ahyana na burin mon do mala samen yar yongi ngori nyarti yongi ngori ge ma grawnda kitti ngori ge ola saman de na burun do ma wakanna amma woro alla ko se nyange alla ga notande anda wali ka ke ga fresh tie ke bertini inaro magnaro fudonga mashallah mo ngi tie ngana asre nam pasu ko nyalinga ka gele mu e kendono a wayi gande sire nyigana shar'a ngati nyige mo be hari ga raga golranga golle nga correctenti mo ane khanya na kya tiem bagar ni kendi ibane kundu magaw jonkon na kite ken noni sutura gore baga ke kunalla ko mo anda fam ka okura ku suraga okuga ne ke hibe ken konje ben gore hibe ga ngwa million lid no gune ke genya hibe ga ngwa nya lo gondo ga yanda lemmen no ka ni sa go ngoro ranga ino kata ina ina to hununya noy in Europe in America o tele mo kenya no freedom no right nothing. You're not gonna get money. Subhanallah. Andaga fo muru, anda fo togampalle. Tayib. Magango ngay tugan denye kanye yang kamba sirisiri. I politiki, anya strong denye, akurek denye ni sirisiri. Ina dema lemba un bil, ilo tunakha bila unna. Saka sembe goro ko hili. Rom ado Faris. Kwa nyi sembe goro mpili. Like anga nanya America menjenga sasa, anya Russia menjenga. Ani aligned to America and to Russia. So ange manangita. Dona dun kon bangar ba en tangita selebe ro kuga kana nga fondanga hari ku hilliga na meso ga selebe kama mos honda jo katne masalan america wayo go karanga russian da karanga russia wayo go karanga american da kama karanga bare ga karanga fonda jo no katne anda mani fahamu ifilli sugana ya kitibane igangara makan ke strategy damba yisu dona dun kono ara try na kanu en bill iro ku sembe horo hilinaga faris wa wrong think maka politik degan maka atof ndenyan siri siri siri ana soro yogor mukati right now to go igane tarab na tarab no go ni copy ni from western subhanallah jahil allah rar mare mun daga ni degan gawa igan gawa hibe ter ni na store in then qara madu keti ba mbiga ga in kolla in mangara ngalla ga hibe o ga ne koy men o ga dunya no go kweti harbane awnum tagoto go harbone I make a move water, the hero up, Konga Namukumo. Didn't even hear up, Ngemaga. Oga gana make a move, we hear up. Fine, idiot, if I also run human fire in America, Europe, anywhere in the world, it's all right. Ken Nandangi Kedab, Okun Takin Aftana, Okuni Tam Yankin Yoga make a move. Okumari Tambutuge, whatever. Unsoria Fabia soon talk about it. Angani Catherine Moran, Gonan Yawa Lambaran, they hear. Korom make a move ono de bunda barto duya ono dina supporto duya ono alla barto duya onkara alla ndungo da wara nyaga amma ko kari ganda adunga de ngora ngani makka ga kusen bogoro hillina ga kureshi kango ko ga sen bogoro hillina kusen ala nu nyaga ngani kenya sabe ya siri siri ikonom de gi de be ga stable timo makka ikonomi a stable ani boom siri dura no won anywhere ruslam wal nu ko yemer ni makka ngo nyaga de naburu ndellu enyi tijara de barni free from tijara ke taqlidiya mathalan ga taqlidiya mbago kuma kan daga kobe lumon kuno wandi ke ga kinci gai anna biyan gudan daga china anna batonu ngara jingamma anni ridi international line ambagaro kenya front international line makango kuro kendi wase bokoro ko yindina ga iga sen bokoro ko yindina ga anya sabi i business ke ga boom ken area suno kan nan di dunai meno kan tayib maka business mo wa sedi selan killem bare anyi ne ti jinyi me killem anda wari strategy be maka look yiro ke de be kamindi ngrai to ko sokoran di ngrai di maka kai katu manage ni na maka la hawla wala quwwata illa billah nan ko e muslimo e meru o ko ha o ko dina dina ni mo ma allah wa ka poi o korni mai da bar o tuge na ko ka ko ron tuge allah kam allah ko o li a on gol li a ta ko sangay kiyara kenna ko do galay na hoy o galay wona ko e europe ko kanu na birmirni diga nduro genda birmirni de golle I don't have focus. That's what it is. Kaugu golle men focus keno maga akira jaka motu keno akira kya kama ona make a move ona tijara ngon. Oma kwa dunia na horo kwa Muslimi na Aziz. Anga golle sire muda mpaka horo kenya ban. Andar no tan Islam au kaya ikuna liba okuna export ni mera right now. Ili na kubo gu factory ni yano maga everything ikuna ngolo re far better because logonto ni ima dunia Allah bata azoja. Le kunya kwa jinu rangong. Kumi na lasfali. Limada kaga dungene on nyang diure akhyana mu akhyana su muslimo nyago ni meru bange diamond wa abara ini mena president upon our brothers they say thanks against muslim brothers I mean arab mu ko imam which is not right tayib iti jara nyir ni hangen gille ngai yani iti jara ni do habshanaka agani ethiopia imanya kembere makango gusman do benu ganyi gumana kembere antina export manara ba inta import export na the same business trip ina important caravan ibenu gakondon denga makai guarantee da barni inyi ritni immediately nanyi gadi bakka mumati mumai tonon nokon these are business people man ku a business ndwari butine imega ganni ganni gonya agui kafir no nyimbe araitu paske timilinge inyi kungutu habsha ikanada gagano wa rish aro turi kambeke fato wa har komoni men fobinno enyewtu habshay homballe e gagara export ndabari to yani ethiopia okay ileke ile jurai niken important from sham aro te dolonyime ku ga collecting denga ku golunga sirisiri India ime makango kuda ga mika kinya India idop India ngo business ngina kembra bi on dano nga wa nyoko mundo sinu nya gollemba ko ku wa bi on ngoro durana ga whatever mashallah o gana focus o gara strategy no ku yongo nya yongi ban ora self interest ngara wala golli ni bosu interest ndangani dinan ni interest ndangani Allah ko nana go Allah ke ga kinya kuna visa bo guli na guys 1 2 3 strategy butine slightest mistake igana ken kini to kanya to dro kota ene anga wallo go na wisa nga lodna o kwa mballa e loka daga me wai bay o ay ke karabe trai no gana ke tra o debeke daga e ha daga mo ni debeke di maka nge ma o ma war daga me o gana kunu me trai o nya kitiba no hard work buti neke be go maka re tiga o kwa na so ne masala gambia o sanji ndoma tiga mo ma so ra nya ni gambia ke tiga lo ke so ra bana do internal business ke be go dur do mena forget about international front line ke by the jewelry whatever diamond mungu kesuya I'm talking about little things what they make here one day or the other angamuku kuku ndona visa ngalod naka inaro sakato debugo nani asuranta ikonne tawo konyer wakile non Allah kom India foronto ke ku ndenya gni no nya yaro kange wa gidi foronto ku aro hariri mirinto kotol ni ramyo kono zafaran goro kulli nyoku kire kadande nyoku mega nyoku yani mega nyoku kana tiyo kondoro joranga ngare ona do yokenye kholle ila akhirih inyoku important from India ogana di economy landa yana de bende abadan mastabilit nanyi de beken wanda de ben nan kawani ni aten kundenye no war under state of war on takeri debe tengue ngandal su a economy landa e mufno kaga na simene ke azma ayani la azma bi'ain ani hamza azma ke be gandangi sina dangi ndeke alla ganda amesa gandi katoy osura wale business ke ngai daga na mobe debe gede wadembe no gajam ngi no right now mathala ngana suria hay wal iraq wal yaman karitirni economy na kanji gra allonta longa alnyankanda yangai so economy ara security nyatterni security security nganda de be suri a economy lanta stable never forget it magari ku yimbe gadan gadde be onde gadin gacha maka idrogo do siri siri security ngai masangata ni em hana be ga makan ko nga security I masangati security nga because security nganda de be no wandi brel la ganya de be na la yimbe botar de nya kawala bata ka allah matege khalal lona ya bila na shak tayib ogane kamay embrenga galangen time nga ndi shara anda rukhsan da bari ona salli hatta ogo sinu ngam mai akhir ka ogana no wal mo da salli kundunga gajan kan da kundun cha alaysa kadhalikum tayib ogane gajan embrenga soron tragana kharlanga ogama khara ona allah tum kammo an allah do an kamma ogane gajan embrenga ko na kharla kharan gombo jabu yoro kharan gombo yoro sukara sara be no galla nyaga na gajan en alli karam ya mina ko soro tur e ma sahayi mesriyo ko be no galla nyaga na zaza an al dabendi hukumat nun nankare mona inqilabat nun dabari demonstrations protest all this is bullshit ke ma sense me it's not okay saga jamane be economy na economy brenyan siri siri siri nganna me ke third world control nu kwane ko iga gambia on to warna mobe aro senegal nu ko africa keta na ko ke ma wonna me o ko imenu soro nyogon wa akon nan do economy nu ma tenguti mo kwan ko ma kendo o go ana gaja mu ha to de be do economy kendo no kanje Allah be gana Allah garo ta goga fa ba ta ba te khalal luna pas ko ndaga Allah imatu kharam gombo ni mel karande kana kankar la kolli ne re tiri khara sere sunda kharna aswa ga ti imme ala gar ni to su muru bakka de bugro na ga europe de bugu ya ga ona nya amerika nu nga ona nya europe ngo ngore mun na sar no nga o ga kan na ke be o warano won ken ni gajan ne ma ga war ni Allah ga no tan be jange security an ga wade be no ne ga gala economy nan tem makam ko ku keni emu kore nya ibange security masangata ira security bill ira sorona security strategy ni beno kaga nyaatere ni al-lin wal hilm ke politik ndan bari iku idanga na deal ni ingini sero soft ndo nya ko ina hunya wa xe malien nga ina am po ma ku karam ya wa murten yang ko ado gine ngo waga ora ko to gana digamnu hi aga asome ngati gambia de be gay ba onta atapa anyini English in kan ngabono maka wayo gonu edono ga de English in debu kuya inta odro godro ko no ga sonin ga gonno lakin no ga killebe ayo go himme on dawre tunu sonin gendi yani on an manga na maana ngini keme de mi dangina waga karabe o kusira kenda ke mo wona menani siram jura kunda ko ga politik in garano nyai gambia ngo ko angkat yana ere famu kana yambo maka wa droko to raka inshallah yo makam goku ira insecurity security ni e be gande be ndangara sangalu sonin gankan nende o gana to na sonin gawa ngo awa ko to no sonin gawa wanya sonin gawa tenga wala la ken kana dangala ko men yoko yanda fam ira du sangalu ti ko na du sangalu fo ndangita hada security matalang galla ke tangana na mudna sigin dangala ke ti fo maro ina ka to wana security ke security security nga asere suya an telephone anna password la hada yusamma anna number anna numero la an telephone nga asere makatu seren tarono agana numero ke nan bare amaka okuna di password asu to kanya security makango security ira need I hataja ya siri siri ani chabi kore kai I ganye ndangani business ndokondi agani tijara nga ani chabi kore ai I ganye ndi politiki ndokondi ani chabi gore ay economy begi bango suna hilli economy nyay aga tengu ikitumure anya best economy nga economy be ganda economy be ganda economy no o danga sembe goro hilli be nagi na ay suni alay nya danga isuni ora alay mure go Israel haga America karanga mole ngatu alay nya Israel ende bi le meta soronga kata Israel ba danga ka katanda so bu kubenu ga di batengale kyanda sere gabe kanundia anda fam drogu nya randa America ngaba aranda kana taw bana ni idor ki bare jak jonga maka leni ni ma sire sire da kana deal ni koy da kana golli ni I nyana so mo ko mo gonto ni gola le ma wonon wano ga on ga ma haranga na ya khawi manye I katang ga ya ko ketengana business man na ngil to ko gere economy angla ang economy na jroda ta jumura asu siya ga na ko ni ko hilen ga wani nan dia anya nasere mo mo gonde ne to amurana bangade haaju ay menni to awne shaka shar'an to awu anga shar'an to awu mo mo gay ni nan maga no gawun ga ni nan kibaru ndiya makka hega business na igala economic stable no gawun ni maga siri siri hakla kumi yang ni maga kadalikum imo mo gonde andu har kawi ngille ganari tijaran no gonde yukunta wala dan kawi ngille ge ina china idan na golit no gawunga aro mo mo gay ikunga munda principal interest begi maga frontline interest ke begi maga amaga fe ikuna de interest ke ngana mu ko kadanda so be nga America force ti America Kenya da na zun gara America ba ne bre Trump kawai un kawye nga ngana nga ma kawai kan bai na da ke ke bare turun do nyi mange ke dalle amaga rasma Trump wali bre na go kundunga ka ke ana bere ke lugu maga na zun gara ogu ba ne bre angana ulen gara America no gonna anda gana luanya angana iraqi su kari gana gende gamu tabali nyakam ora lanya ga gani tuga di fonga ido kebe gan kawa agan ni sangi ni qrang di darsia igan tam mu re qoro sia ga mamu ngi khalle ga mogobe nam makka igu ma yoro ga jangi ga ron serebe ga mos agan ta ku ga daga jangu no gonde ananya economy tem gonde ga ra europe nde bu gabu ga mogobe hal african de beru ganda duro no gajangende asian de beru kamaru gajang kibaru di qari ekonomi bay khala khaleji ke hay khaleji al arab inda gajang bidu saudi yalla ganna tanga khaleji al arab kunta ku gajang manu itam gundon ni siri siri ita galle manu go hay garo gajang no won anni ekonomi num bay nani resource num ni ba ko khaleji al arab kamo kha inda ekonomi bane ekonomi ga bum no khaleji al arab limada ima duro ndi ke gajang gajang ni mal shara gajang ganar jihad ganar fi sabilillah imam ngir ne kata fa ala ras wal ayn ay do ko billahi ne gille o kun dar no ken noni ken bete jihad fi sabilillah ahete abubakar le baghdadi gallenga ahete ayman adwahir gallenga o bar denga ku jihadinga la jihad fi sabilillah inma jihad fi sabil anfusihim imanu jihadin makka alayhi salam imaru gajangu yogon kun kite makka bange igadne hurubul fijar kenya tanu nagati annabi tawela gareke ka kuni gadal lem munyai muna washad nyanta faren tawela gareke alayhi salam tayyib security anyu kure shirsiri chabinu benu ganyi iyusunu na security ngita ana economic na tangi kutengure ay haga mogo mogo yana adono ga umi maga kat interesting ikuni interesting wala ho kan inyana no ren qaran do khawya waga ganar ibegal kallande may me security na alkaaba nyi maga arabun ngai suhijun kata alkaaba qabilan jurni kata alkaaba igar ni hij keri de masri e iga security ngita iga security ngita alkaaba kebe o suga to mobe ayorin denya kebire kamo sukiro tandu me jalangi yorin denya amru bun yani khuzaa al hada arrajul an sirhananga agara monoliti kata makanyanga an sirhananga ghayyara دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام عنده بلد من شام كتا مكة نيانا طيب مكة كان عرب مبترانيه كندا سنبه قوري كني قريشيا سيكوريدي كارانا الرسبكت مكة كني قريشيا ردارو ينكينيا أنا سابي غالي قريشي وقبل كتوكو إيغا كتا دميني إيغا كتا أدبارني مكة الحرم نيه أحرم أونغا أدالا جل إبراهيم تايمو عليه الصلاة على غير حرم ان امنه وعظا مقدسا ما اسلام اونغاري اس نات اونلي ذس مكه غني استراتيجي نوبن بلين اي بوليتيك نون گليكاي مبه كوندو غارنا كو داران ندوا گليكاي غايتي استراتيجي خورنا بوليتيك غارنا اذا كاي غدا باري قصايان دكي دبر بن كلاب مكه استراتيجي شوغا ترني اترني كي كانون كوان نادي بارلمان سازا برلمان بارلمان kani parliament ni kai parliament ge rules and regulations be ngani maka too tough and the parliament wala non wandi right now we got it no kun har congress ke america inta ter no kun kilinda mu we know about american congress america constitution baga o magaire ma sha Allah al ikhwan yatamattu wa qatan do ko gibare njutu Allah ganna bonay ge to indoy o ga kata bonay ge tongun de garen da tongoro gare lullani gare ke ro ke gare Allah ganna to indoy Allah ganno tongun de garunya gare ke in kollan jankana yo hari congress ke america parliament ke me ke strategy be ga internet daran nadwa ke imahar nya ho gabu imene makka bana ho ga kenya kon strategy number nu ga interni makano nga al anni bit andawa is not 1 2 3 kesa bu dangani amari makka period ke gara tough time bekin islam awunga madina period ke makem me tough taw ke me tough time kine nga kata inshallah sira ke non way kundunganya o daga nga honne honne ma aga bangan ngani inshallah ke dar nadwa Qusay ibn Kilab anda sigindi Qusay ibn Kilab anda dar nadwa ke sigindi ara ara ke munyi kata al kaaba misre ke quraish eni isawaran dunda barni no nyai gadange ngara ngaba iganai musalah anda barni do sere be on rasilmu ngara ngaba strategy makka ke strategy suga terne makka ani terne ke kanon palmen nyen tayib zuama wono imam ko resumba ne gani ka ke represent aworo wono ananya member nga daran nadwa awu yo ngatan na gatewre tan na gate kamma kumba ne na ka ke represent anda ke strategy ndambe wale american ko america congress is strong ana yo ngatan na gatewre france parliament is strong ana yo ngatan na gatewre waga diga mu kafir empire dunya kamma sasa sere go mati man na america jondi nga ke ganon waga mna ka kamma makango ngani live mobe igra strategy no pele manno wala ke awarde banganda kata kane sira ke no wan tay ke daran na dua anya mar khande ka banan dungar because of daran na dua qosa yaro ke strategy li ke ga kape makka business mbume ya system no wan ke ho garni iga ho taxi e hada la taxi ngibare ke ni taxi la na soronga businessman su ganar saka businessman horo tamu ngenge na ke ngutamba anda fa tamu ngenge na ke ngutamba tayib daran nadwa agani masdar nyai makaban na undangan ko economy tu gande nga daran nadwa ga kamba daran nadwa krisu dunya terene awor quran na sere ni daran nadwa watan naga teure amaka ngudun denga de hinu be ya yiho bangande kana ka ke no gondi igana digambe ko ka ke kenya implement kenya bipi makka kama asuto ngoro kenya ure kya tangande ni maka ka ke no gondi nan ditangande nan ko nyere yakira ke kama chaagan sundara gana ri yakira ke kanga ke da akira bure na allah ta nambatu subhanallah ikol chonga ado custom the same thing kadhalikum interesting aganya social interest nyaba au economy interest nyaba ado makka unity and is unbreakable antakatnega numara warhapun nogondi makka ganari selega giro selanga we are united naganya na strong kagana divide kakenne bane arka duru ngana unite igazem bengita America ra ko dunadu ngon bojati mani because of the United States big maka United States of America tayib United States region resin ar muhafaza to nyamunde beganari maka ngana to nyamundi kusu internet daran nadwa ar onan tangandi honan cira ongamma digame ngarno maka asu karanga inshallah tayib ar gadi hibegana zaim na zuama kubeno ga kagetren ni parliament ke parliament ke member ku MP nu MP suka kagen gondi deserves respect sresu sianga empire kanon sresu sianga community kanon kerde ma sri paske imange kagume ngana igana ka kadungo ngana kagume mbea kangarne jaman dungo ngana jamane mara mbea igan takan nai isagai iri agelai jamane akarne iku keni principle number 1 nyai nanti zoama onuku mp nuku respect nya idigan kanne kadungarne society nokonde amari madina ido manna bo mewre madina makango ko anda tough time ngini dawa ngatimo madina kente ne nanya ido tough time ngini dawa wala shak ka makka gara maga fogi mo gobe tough time ngini nga dawa nga madina ma maga fuke maga fuke ngita ke mo gol parce que madina harbu ni na dakhili ya ila akhirih kendi itoro imenu thumma tough time dambe be gi gijum mundi gam dana kin islam awu ngai konto ya tough time ko ni gene makka the best of time kin islam awu tayi makka ay wu be no ganyo nga rijal li banga ndongani sembe ndongani na bru bumunga na suga nyimini ya risala ke brenga nga fara ke xeynde brenga iga buñen asugana kunya nyimini haula zuama wala aqwiya yani bandanun qa asuni ya nyimini asu terengen ya digame iga nar jaman di anatuna iga mar anatuna nan di man asugaga kunya ure kubenu suga kon nogi kubenu su kundo garni ko isu kay na nyakiti bana na konna kun tonto annabi kana alayhi wasallam ken ni makka suga nya annabi konne best of time ya kenya kin fare ngakun inda bakka me halla ka khwa oga tanga e mogo awa gelli zuama ununga الأسود بن المطلب والأسود بن عبد ياغوث الزهري كي نقل قريش خدر يكوندو أنا قل لي سورة توين دونغاي تولين داي موتي النبي على توين النبي صاحبنا على توران داي كما أو قل لي مكة زعماء من كمبري أبو جهل أسوة تكون أبو جهل مسلمي هنگا دونا روزان هذا أبو جهل أو تكون أبو جهل والحارث بن المغيرة وعمر بن المغيرة الحكيم بن حزام والحكم بن أبي العاص الوليد بن المغيرة المخزومي بنا يعني ودندر غور إسلام أو كم إسلام أو دونكون سج إسلام أو كان نبتان دين بقرين يعاقم كذلكم عمرو بن عبد ود العامري كي كندو جمبار يعني وكان جمبار فارس يعني سيما غلم مسوني كنا كنا كن أكن سيما غلم يعني كذلكم سهيل بن عمرو سهيل أصواته صلح الحديبية أن قريش ريبوسنت إلو النبي قدنجي صلح بي صلح الحديبية كذلك عتبة بن ربيعة بدري كويون جنون دغنوني و أبو سفيان لعل أبو سفيان يعني زعيم بو غورنغا بل سكي إسلام أغون كان بل إسلام أغون كان كذلك عبد العزة بن عبد المطلبي كسو رسلام أقول ترى سرسري زعماء يعني قاد قامين نام مجن مكان غن أولا من الأقوياء والأغنياء وإذا هيبكو كنيا مجن يسوع سجى كتبانة أمام الدعوة الإسلامية يسوع سجى إسلام أقول دعوة كان أبو لهب يقع كبي أغاني زعيم يعني يسوع يا كتبانة وهاولا الأقوياء أسوقنا قاترين قلنا معنى هذا ما كسوا عن النبي تينين يعني إذا قلنا نشوفنا تندو النبي كان سلمنا كاي النبي امينا زعما يروني مكا بيريوريكي اراي دونغاريغي ايكي تومره ادي غامي غارو رونو سرونغا ابو طالب كم مسلمه اكاي محمد لكن لم يسلم كذلكم العباس على قال سلام اورا سيفي فارق قال وصديق اكن ابو بكر والفاروق كواني زعما ونا فحسب وكاي نانجي النبي كارنا مكا تير الله نتو وبه التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أسأل الله لي ولكم علما نافعا ورزقا واسعا طيبا حلالا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء والفوز بالجنة ونسأل أن يمن علينا بالالتزام بالدين وبالثبات عليه حتى إذا وفانا وهو راض عنا ونعوذ به من الفتن ما ظهر منها وما بطن كما نعوذ به من الحور بعد الكور وان يغنى تغنى نعيس لنغني أبغان كدوني كان كاللانغا أغان تا قنا انجوه جمبو أوراقاي أغان دونيا لغماي كم بوندانون دانغاني بغانو مرتي تورانغا ورالا نعيس لنغنى تغنى نعيس لنغنى مغان كدونو إغان كاللانغا اللا غنى كما نعيس لنغنى نا أصلي نغنون دائم مري إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.